رضي الله عنه كون بيني داف كوم نين دان داف جان حديث بي لو نوبي جيم تو فيري بن فال بن باتي بي نوبي دورو خول لي كي الامام ابن دخيل سلايد واخ كون حديث مني من عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين. من يعني ابن عباس جل من ابن عباس سيدنا عبد الله ابن عباس من جل من جل جل كتير هذه بدو مرة مكو مد بقي يأكلين صلوا في أي حديث بقي تيجي يأكلين جنجلة في خم فم تفسيرة ما ما يجي أكلين أجن غير رضي الله عنهما كيالنا من برم gërëm leen mom ak nga doomu sayyidina al-abbas la won ma day tax yëneñu sallallahu alayhi wa sallam la me anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam ka la wax nañ law yu'ta bu fekkon ne dañuy jox annasu nit ñi bi da'wahum ci seeni wote manam ci luñu prétendre rek manam bu doon nit ñew ne ma mom li wala ci rek ñu daal niko yaako mom ci seen wote wo la daa mune bu woba dana wote wo rijalun ay nit am wala xawmin alali ay nit wadimaahum ak seen deret laakin waye li fi ne kay moy ne al bayyinatu leral ga wala firnde ga ala al mudda'i mu ngi war aji wote manam bu nit ñewé né ma mom li wala nit ñew né kat ci dafa ray sama nangam donc amel na ma dérëk mu né bu woba mom lañuy tek mu andi firndi manam preuve yi mom lañ koy tek du né ci ci def du ki ñu accuser wala yoy koku lañuy laaj né ko mu andi preuve son innocence waye ki nga xamné mo woté wala ci accuser koku mom moy andi preuve mom lañuy laaj preuve wal yaminu njiñ nga nak ala man ankara mom muy war ki nga xamanteni mo wedd manam ki nga ci ñu accuser nga ne du man fofu boba yow li yow jiñ mom mo lay wax da ngay jiñ ne du man tam mota lol mu ci don tay da ñu hol kon ñi nga xamanteni non la ko imam ibnu dakhil sanay mune li ñew ci ndax bo xolé am dafa wax ni wa hadithun hasan hadith bu hasan la man ma sawal hasan la rawahu kiko solo moy al imam al bayhaqi wa ghayruhu akulu mom hakaza ñom bayhaqi ak ñeneen ande nañ ko ni hadith bi mune wa ba'dahu fi sahihayn sahihayn nak lenn ci hadith bi mom moko ni am du ni la ko ande mais benn parti ci hadith bi ñu ci sahihayn lay motax nak imam ibn dakhil sanayit radiyallahu anhu mom bimu ñew ñu leral manam parti bi nga xamne mom mo nekk ci sahihayn ne li ne ci sahihayn ci hadith bi moy ibn abi malika mom mo bind wa mom mo wax ne ibn abbas radiyallahu anhu mom mo bind xamna dafa ko bindon am ko ko yonne won tay ñakul ñu ta la yonne le bi ñu mu wax ne anna nabi sallallahu alayhi wa sallam khada bil yamin ala al mudda'a alayhi ne yunus sallallahu alayhi wa sallam lim atté won moy ki nga xamanteni mom lañu woté ci kaw manam budé accusation ci ñu accuser wala bok ki nga xamanteni dafa yor alal wala daral keneen ñew ne mom moko mom donc mom lañu woté ci kaw mu ne koku la ci yunus sallallahu alayhi wa sallam atté ne mom mo wara gi ñu gi lañ ko ci من هو في رواية من يوتي بن انغرس ما بتاين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه yoy ci sahih muslim la nek nena sallallahu alayhi wasallam ci version bi dañe fekkon ni nit ñi luñu wote rek ñu dox leen ko luñu wote wo rek ne ñoko mom wala dem nañ rek ñu dox leen ko mëna boba kon bu doon lolu kon dina am ño ay goor ño xamne dañu wote wo dereti ñeneen wala alali ñeneen na waye li war ki ñu wote ci taw mom moy diin mune borom arba'ine bi nak muy al imam nawawi ci nañu def ñay mo wax ni ne dafa solo hadith bi dafa wax ne wa bukhari ak muslim andi nañ hadith bi ci sen sahih mu don hadith marfu' marfu' moy bo xamni yekati nañ ko ba ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam manam nga xamne sahabi bi ko wax daf kay askanale yaronte bi sallallahu alayhi wasallam na ki riwayat ibn abbas mune ñeneen ci borom borom téré hadith yu mag yi aussi ñoom it solo nañ ko non mune ki nak kuñu wax asuyli ay ne kenn ci borom hadith yi borom xam xam hadith yi yag yi la mune mom dafa waxon ni manam raf'u bi yirul manam ne hadith bi du wala du marfu waye ci ibn abbas la yam manam ibn abbas daf ko wax ba ñu yekati ko wa ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mune borom tiere bi nak ni imam nawawi nak daal mom limu japp moy ne mom bu fekke ne ñaari imam yu mag yoy bi imam bukhari ak imam muslim at nañ ci ne hadith marfu la donc kenen ku meuna wax ne hadith mo xof la aussi du ci ñi xam giñ xam sen méthode yi do ni ci livre da ko lolu du indi ben taarul manam du indi ben juyo du indi ben difficulté mune hadith bi nak manam fondement bu mak la ci fondement athée fondement jugement ci l'islam teet mom moy référence bi gëna mak delu way bi gëna mak ci lepp lu aji ci walu xëccu ak xulo dar manam xëccu ben mbir wala yu demé non teet manam li hadith bi di joxe moy ne manam besul atel kenn ci rek ay prétention non nit bi ñew rek ne ma mom ci nangam wala ci ñu daal ne ah wa kon ci ak ma dara jaar lu ci lu mu kawé kawé faaw bu boba de indi pro mune lim wax nak dal ne la da'a rijalun am wala khawmu dima'uhum ñen ci nit ñi ci lañ doon sukkandiku pour manam di refuter li imam malik doon wax ci manam buñ déggé kuñu ray manam ko xamanteni dañ ko ray lata instant bobu nonu muy waje dé ñu dégg ko mu naan di mom moma ray wala yoy comme mu doon dernier mom wala yoy ay question yi compliqué ay ñu ñëw rek fekk benn waay mu nekk mourani yi dan ni diw moma ray xam nga daal di dee man nga kii rek ak passion ginnaaw moom moo ko wax ki loolu man na doon man na mën a gaa dem man dëgg ay question yi la manam question yi kulo yi am ay développement yu ci indi wala par exemple ko xamanteni dafa nek ci febaru de xam nga febaru de bon batay wuti na ki nga xamne dafa nek mourant ndax febar bi mom man ñu wër man na bañu man na may nga xamne dafa febar ba sonu ni rek daal ne diw amel na ma nangal wala amel na ma daal di ci wat sans considération lañ ci ci mais amna ay ci manam développé ko ci développement bu yaatu ba tax ñu man ñu man ko le mais ay question yu ki la ay question yu comprendre ne ko demone ci ne bay waje nek ci febar daadi wax wala mu bind daal ni diw amel na ma nangam wala ci ñu dem non am nga lolu après ne ko ko bu faato day ci bu nek ci mom ci faato mom man dulo indi preuve légu mu def nek wa ay question yu ki la mais ci xamna daf ci jindi day nek ci ñi kay leral bu amé ko xam question yi dina mu seen ci waam bi ñu mëna leral question yi bu wax ñu tax ma ci ñu ko dégg ci Je ne sais pas si tu as dit que tu as dit que mais boba du ñak ñu xol ay xaraayil manam ay yeneen yi lepp féké amna ñeneen ñoo xamni témoigné nañ ci lool wala yu demé non wala est ce amna ñu ko jégué ñoo xamni waxon nak ñom ci lool wala famine yaan ñi ko ra doon ak yi donc affaire yu bari ci mel non ak est ce kim wax nonu da kay saxal wala biet wala ndax day wax amel nako mais amel mako lool leneen la ko amé manam bu ne am di amel na men million mu ne non man 500 000 la ko amé donc bari na ay question yo xamné day wër lu ci lool lool mom yenn ko téré sax yi après ko dem xey ni diga ñu ko tek ci ñu ko tay sax non ñi jang xam xam ni fa ko xaw yi mom yoy faaw dañ koy jang parce que voilà dina koy lisé avant Imam Maliki ci ci question yo donc yo xamna ko bëgg yaata do dañu ci téré parce que yo dañu benen part hadith bi nak mune walakin al yamin ala al mudda'a alayhi mune borom xam xam yeb dajé nañ ci watlo manam jinglo ki nga xamné dañoo woté ci kaw ci manam lo xamné dafa aju ci alali mais ngin bobu manam ñepp dagal nañ ci ne bu fekké né manam ko xamanteni par exemple dafa yor alal kenen ñoo né moko mum né mom mom alali kon ki nga xamné mom mo yoron ci alali par exemple moy ki nga xamanteni dañoo woté ci kaw ñepp d'accord nañ ci né dañ koy jinglo dañ koy jinglo wala bok nit dañ né diw amel na ma nangam ni diw amel na ma nangam lolu aussi manam ko ki nga xamné mom lañ woté ci kawam mom dañ koy jinglo lolu am may bu fekké mom ci wul lolu confirmé wul né amel na ngay nangam ni ñepp d'accord nañ ci né koku dañ koy jinglo mune waye wuté nañ ci lu lolu manam ci lo xamanteni du affaireu alali فذهب بعضهم إلى وجوبها على كل مدع عليه في حق أو طلاق أو نكاح أو عتق أخذا بظاهر عموم الحديث فإن نكل حلف المدعي وثبت دعواه وقال أبو حنيفة رحمه الله يحلف على الطلاق والنكاح والعتق وإنك لا لزمه ذلك كله وقال لا يستحلف في الحدود من معنى أمتي بين خسي جنانك والو ألال غاهم نليتي ذات موي لجم في المنى أي فاتح المنى أي فاتح ولا أي أق ينن خيط أق ولا لجم في أثير غرال جام أجي دمنون بوابانا خوف موم لأمتي la am wote bu fekke ne nak ki nga xamne dañu wote ci kawam dañ ko watlo nangou tawat même manam bu fekke ne confirmé wu ligue wax waye nangou tawat bu woba ki nga xamne mom mo wote ci kawam dañ koy watlo après da kay jox alal bi wala jox ko ak bi wala yu def ni ne ku melni imam abou hanifa mom mo wax ni lu melni tala faté ak tak ak gorel aussi dañ koy dañ ci wat waye mom dañé dessul wat lo ko ñu woté ci kawam ci lo aji ci xuduti manam fenn ñu ko jël fenn ñu ay masalé ki la mom parce que hadith bi bopom motam mu né manam asul fondement le ci pour lepp lu jëm ci até affaire mo xam muy xëccio wala affaireu wala xulo manam xulo ci benn mbir xulo ci benn mbir ndax nangam gorel nako gorelu ko nangam lebalon nako li wala ci fayon nako wala fayu ko ci ñaari dem non disko da am diwarat ante wat bobu non ko buñu atté walu ni manam buy wat day wat ñu ci ngom kene mom def ko fekke mom moko def dëgg ci laq ci war bobu ci doon ci bon top ko ci yé am na wo différence bobu di fofu fo nga xam dañu dem ba ñubul ci barabu ak ñu ak ñu wat wat nako ak wat yi nga xam ni bi dañ ko def comme na la ci bi ñak fa de rek nga wat ci des fois gaay bi wat mom bu fekke comme bon xam nga amna watu kaf amna watu kaf moy comme may wax dan yow gey wallahi yow de ki nangam wallahi yow de barki rek yow ki nangam lol watu kaf la may la yaqizukumullahu billahi fi aymanikum lol watu kaf manam djiblu wo ci pour ñu gëm la djiblu wo ci pour ñu gëm ni ngay wax ni yow de wallahi nangam ki de nangam ki parce manam djiblu wo ci pour ñu ki la mais nak lu melni par exemple nga wax ben affaire da di ki wat lol mom benen affaire lol mom lañ wax ne mom ko xamanteni def nga ko manam ci ben wat pour ni ñu gëm manam ñu gëm té rew bi ngay wat ci lol nga xamni li du deug mom sawara mom yaakar na sax na hadith bi do bi walu mel non mom lol am fayen sawara ñu nek amna be kaw par exemple ko xamne dafa yaakar ni mbir ni nangam la mu wat ci lool fek mom lool la yaakaroon fek après affaire bi dañu wut non donc yoy yeb nak après day am kafar yam kat mais lu melni kaf kat bi mom lool du do am kafar kaf bi mom do nan du wat dal du wat taxul ñu nan wat da yina toujours dina am xam nga par exemple wat bi nga xamne dañ lay watlo juge bi mom mo lay watlo manam fofu li day wone par exemple julinn ñu jëk ni fañ tagon wat aw buñ lay waxe buñ ko watlo nangou ta wat lol moy fañ tagon wat dañ ko foral ba nga xamni nit ki duñ ñëmé wat ci luddul deug né li mom bané lé watu dañuy wat mom da vidi ni day wone man yo ni ñom ni baax won nak quoi ni ñom ni ni wat mom tay nak wat yi mom ñaara boko defé ci du deug bi dang koy gis mom dang koy gis fi mom avant ay yalla ga ci yow mom parce que moy wat manam digënté ñaari nit nangam mo am wala ki na hawa boko batay bi mom moy gëna tar waat bi nga xam man damay wax ni affaire yi demino ñu gis ni ci ma daldi waat ci nangam da ci wa lol benen affaire la man nga bu fekke ni ci wul après man nga def ka para wala mais waat bi nga xamanteni par exemple ñaar ñoy comme ñu wérante ko leg leg ñi wérante leg leg di def ñu nan yoy dafa grave yoy dafa grave yoy mom moy dañ koy xop tuddé aussi mu baxala moy comme nasara ni ñewoon rek ci yaronata sallallahu alayhi wasallam bi ñu ci wax ma am leg leg yaay tollu wax ba ni ay argument biñ ko mëna dégg moy comme ay wi sama santara di wax naan ta'ala nadwa abna ana wa abna akum wa naw nisaaku fa na jaan la'natullahi ala lol may legi dañuy wat bobu fim ne nasara ni jamono bu buñ ko nangu won ñom ñu fay alku ñen ci kenn ku nek o sañjab aussi ñu wat daan nek kep ko xamanteni wote nga ak deug bi yalla na rebbum yalla wacc ci yow ñen ci laasam daal di jël Sayyidna Fatima Zahra radiyallahu anha ak njabotam daal di taxaw ne len ay wolen jaay daal di roteeku da xamoon nañ ne neewu ci deug après ñu daal di def ak mom pact pour avere paye deug na yoy wat yoy wala ci nangam est ce nangam deug la ci leg leg gaay def ko même ci ay affaire tariha wala ci jadu mais yoy boy ci waté mom bo moy tout mom bara nga dé fi mom defé mom ni lay tambal mom na nak wa tax ni xam nga dañ koy ragal ma tax mu meuna constituer dinaaw nit ñi xam nañ ni luy am conséquence la fi di par expérience gis nañ ni ku ko def di nga may mbir la dal tay ci dem non donc day meuna constituer ci donc ñu wat lo bo xamé néw ci deug do ñu may wat na don mon prof la tiyam sax ci tara yi amna yi tara yi lu melni par exemple hadith yi ko demone ci lu melni diami on l'université di imbraj al-hanbal yi fay ni ci lay gëna yaato mom ay detail fekk la yo xamne mom tay na bis bu ci seen mbub jaare mom ñu fi ko mu di mbulu ci jaare kon ñu delu wat ci hadith yi ne kon an ibn abbas jël ñu sey na ibn abbas radiyallahu anhuma anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko yonent yalla bi sallallahu alaihi wasallam sal waxna ne law yu ansab he kon ne dañuy jox annas nit ni bi da'wahum fi senu ko wote ladaha kon dana wote rijalun ay nit am wala khawmi alali nit wadi mahum ak sen deret lakin waye li fi ne moy al bayyinatu kat firnde gi ala man da'a mu ngi wat ci wote wal yaminu giñ nga ala man ankara mungi wagn mungi war ci kaweddi hadithun hasan kon hadith hasan la rawahu kalon kal bayhaqi man bayhaqi رحمه الله وغيره أكد المهم هكذا نوم وبعضه لم يتحدث بنفس صحيح الإمام يجي صحيح الإمام لا حديث فنوير البأمينت من كتيري النهي عن المنكر من الإيمان معنى ترى لنسيب ولا ترى لبن في جملة بق كن نجان لحديثي من عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم من عن أبي سعيد الخدري جلن من سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال وحنا سمعت بجنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دولي الله صلى الله عليه وسلم يقول مي وحني من رأى كيف كو خمانتني جسنا منكم كيين من منكم رأى كيف كو خمانتين جسنا منكرا لبن فليغيره نكو صبي نكو دندي بيده كلهم فإن لم يستطع بفكين منكو فبلسانه مدين كوتي لامنيم فإن لم يستطع بفكين منكو فبقلبه كن في خولم وذلك تلولو نك اضعف الايمان موي لا جينا نيو ولا لا جينا ويف لا جينا فيب في نغم رواه صلى الله عليه وسلم ايمان مسلم مني كن ني نيو في سرا ديغا خاندي موم داكي الايمان ابن دقيق عيد عندي ني سرا فوق ديغي من أورد مسلم هذا الحديث عن طارق بن شهاب قال أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان فقام إليه رجل فقال الصلاة قبل الخطبة فقال قد ترك ولا قد ترك ما هناك فقال أبو سعيد أما هذا فقد خدا ما عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره إلى مني نيغا خا نني نون لا امام مسلم فيما عندي مانام حديث لي نيغا جيري سي تاريخ ابن شهاب مو واخني كيغا خامتيني موم مو جيك تامبلي مانام موم مو جيك ديف خطبه عيد مو جيتو mu jitu jullu ci ay sababu bi ginaaw jullu ji la wara do kenn nak ci khulafa ci banu umayyah marwan mom la wax ni mom moko defone mu jitu ay am ben way ji juk dal na ko julli bi mom mo wara jitu ko do mom mo wara nek ko do mune abu sa'id dal ne ki wax li de wa abu sa'id dal ne ki manam waji nga xamne mo wax li de mom manam janam waccel liko war mom def na ndax deg na ci yenen ci sallallahu alayhi wasallam wax ni kep ko xamanteni gis na ci yeen lu ba da ba hadith bi ba xal bi ci moy hadith bi batay manam lolu dañ ci gisene kon ken musta def lolu avant marwan manam ken musta def julli julli khutba julli julli ayat avant mune bu fekkene de manam aji laaji dafa laaj ni lan motax manam sayyidina abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu jitu wul wajoja ci tere lu bon lol mune koku manes nako tontu neko manam abu sa'id manon na fa bañu nek ci njalbeen gi manam lata ki di commencé marwan di commencé ci jitu khutba go ekene bi waji taxawé nonu daldi manam dati waxal marwan le sayyidina abu sa'id al-khudri daldi ñew motax na abu sa'id daldi taxal lool pour wone ne katam yenen sallallahu alayhi wasallam mo manam nim waxe day wone ne kat kon li Marwan def kat lu bon ni kon kon waji mom janam wati na ñu xamne mom moko waron def ni ko mune waye batay man na am benen possibilité moy sayyidina Abu Sa'id ragalon ni bu fekke ni manam jogna wax ko wala def non waji wax manam mom manes na ma ragal ci bakkanam manam ragal ndax jamono bob mom bour bi defé dara man nga wax mu rayal mune loolu man na doon possibilité manam mu ragalon ci loolu wala mu ragal manam bu joggé non rek da koy ki mu andi fitna mune bu boba kon loolu da fay daldi wacc loolu xam nga bu adé dugg ci bir xirim hadith manam moy ne ci nga xamanteni bo djige manam mano ko dindi ak sa loxo moy lan bo djige diko dindi ak sa loxo man na jur lu bon lo xamanteni mom mo gëna re li nga xamanteni mom moko nek wala bok yeek sa bok man nga cede koku bop man moy manoko ki bas moy dañ cey de mom ya naka manoko dindi bu boba nga dem ci lami bu fekke ne boko waxe ci lami man da andi fitna bo xamanteni mom mo gëna graw lu bon lolu ngay wax bu boba kon bobu daat lay wacc mu def kon nakhat lu ko ci sa xol mune benen possibilité nak bi ci am manam bi ñom li ñuy xol moy le fait que Sayyidina Abu Sa'id nekkon présent benen way wala jitu ko ci def jojju mom la possibilité ci ne ma sha Allah mune benen possibilité bi moy Sayyidina Abu Sa'id beggon ko def mais way jitu ko ci wala parce que bu mbolo taxé kenn ku nek bëgg def dara fa wam kenn ku jitu donc way jitu ko ci motax ñu gis Sayyidina Abu Sa'id dimbali ci di jappale waji ci lim doon jema bi mo ne te ñew na ci benen hadith bo xamanteni Imam Bukhari ak Imam Muslim yep dak and nañ ci te genné nañ ko ci andi nañ ko ci sen télé ci buntu julli aidi mais c'est Abu Sayyidina Abu Sa'id radiyallahu anhu mom ci bopom Abu Sa'id khudr radiyallahu anhu mom ci bopom mom mo xëcc loxo Marwan bi ni yé minbar bi pour khutba té Marwan lim tontu waji rek lolou la ko tont moy la xat touri ko ma bayyi nañ la né fofu ñom mom dañu dégg banu maye mom da ci amon xal ñu xawa day war ni ñu taxaw ñu ñu salaaw né yi jëm ci né yi am ginaa yi ñu ñu daas na ñu ko won mune amma qawluhu fal yura ma li hadith bi wax nak yan salaaw sa wax ne fal yughayyiru manam nako dindi nako soppi mune lolou manam digal ndax bo xamé lele ñu wuté ci bu fekké ne salaaw sallallahu alayhi wasallam daf ne nga def nangam ndax lolou digalu faratal la wala digal recommandation non rek la bo xamanteni boko bayé ñu ci alfaqa mune bi amru ijab manam digal bu faratal bo xamné da koy def obligation té lolou xéet yi yépp dañ ci d'accord da fam ijma minna xel bi mune te alquran sunna ñom ño and ci war bi nga xamne war nako diglé ndiek ak téré lu bon may amru bil ma'ruf nahy an al munkar te batay bay dugg batay ci buntu la biré ci diiné an nasiha may yom hadith bi ngeena ad din an nasiha mune li nga xamne nak manam pour wax la né ndax leg la ngay gis ni bari di xaw ci kondiko ci benen ay bo xamanteni boko seppé non rek ay bi zahiru mana bi day melni luy joye ak hadith may jom ñu wane alaykum anfusakum la yadurrukum Yunus Santala di wax Allah jula ci tan ni alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla iza htadaytu manam occupew len ci sen bop kenen courier ak reeram du len lor yeen bu fekke ni djingé ay bobu même ci na bokk da doon wax na ni dañ doon djum ci ni ko dejj mune kon ay bi nekul di wouté ak li nga xamné ci dinañ ko ndax ngir bi nga xamanteni moy bu wess manam mazhab bi nga xamné moy bu wess ci ñi nga xamanteni ñoy gestukat yi deug ci manam ay bi moy ne yeen mbolem defé mbolem li nga xamanteni daf leena war mbolem liñ leen tek mbolem ko defé kenen ku deful li nga xamanteni waruko lolu du leen lor moy comme la tajru wa jiratu yidra okhra kon kenn du gaddu ba bakaru kenen ci sans bob kenn du moy ne te xam nga yow ginaaw amr bil ma'ruf bi daf la war moy ne kon yow bu fekke ne def nga amr bil ma'ruf be ak yi yeb daf la war ak nahy anil munkar leg bu le nit ñu topul nak lolu du lor ndal do mais do ne rek ah man dal bi sans bop lay ki man dal na fexé jang jëfé lay ci ñu ci def moom kenn ko ne non du def ko ci ré non ne mu ne kon moy ne li ñuy tekki ay bi moy ne bu fekke ne def nga li ñu tek ci sa kaw le bu woba nak keneen ku deful li ñu tek ci ko yow du la lor bu fekke ne mbir mi non la té nga xamné kat kon li nga xamné dañ ko tek ci ko julit bi daf ci bok am lu bel ma'ruf nak ya ñu mën kat ñam diglé ñek ak té lu bon mu ne kon bu fekke ne def nako té ki nga xamanteni mom ngay waxal di ki nga xamné mom ngay digël lu baax ak dika té lu bon jëfewul li nga xamanteni mom nga ko ki yow kenn la ci yedd kenn ci di ndax yow lila war mom moy diglé bi ak téré bi waye ñu nanguko ci yow nak lool moom warul wallahu aalam.